نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چھٹے پارے کا رکوع نمبر 10 ہے، جو آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 43 تک ہے. پارا نمبر 6 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 35-43. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان، اگر بے شک، لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارضی، جو زمین میں ہے، جمیعا، سارے کا سارا، ومثلہ، اور اس کی مانند، معه، اس کے ساتھ، لیفتدو به، تاکہ وہ فدیہ دیں ساتھ اس کے، من عذاب یوم القیامتی، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. بریکٹ میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. میں دو لفظ اکٹھے بول رہی ہوں کیونکہ اب میرا گمان ہے کہ آپ لوگ سینس سمجھتے ہیں کہ من کا کیا مطلب ہے اور یوم کا کیا ہے اور عذاب کا کیا ہے. اس طرح کا ترجمہ جو ہوتا ہے یہ سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور جب بعد میں آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو نسبتاً آسانی فیل کریں گے. چلیے. ما تقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب، یریدونا، وہ چاہیں گے، این یخرجو، کہ وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین، نکلنے والے، منہا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے ہے، عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب، دائمی، والسارق، اور جو چور مرد ہے، والسارقۃ، اور جو چور عورت ہے، فاقطعوا، پس کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ. فرق کو سمجھیے گا، دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ان دونوں کے ہاتھ. جزا ام، جزا ہے، بما کسبا، بوجہ اس کے جو ان دونوں نے کمائی کی، نکالن عبرت ناک ہے یا باعث عبرت سزا ہے. من اللہ اللہ کی طرف سے. واللہ اور اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست ہے حکمت والا ہے. فمن تابا تو جو کوئی توبہ کرے من بعدی بعد ظلم ہی اپنے ظلم کے واسلحہ اور اصلاح کرے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی یتوبو مہربان ہوتا ہے علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے. علم تعلم کیا نہیں تم نے جانا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی یعذبو وہ عذاب دے گا یا دیتا ہے. دونوں ٹھیک ہیں. من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایہا الرسول اے رسول لا یحزنک نہ غمگین کریں آپ کو الذین وہ لوگ یسارعون جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں. سٹرگل کے معنوں میں ہے یہاں. فی الکفری کفر میں من الذین ان لوگوں میں سے قالو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بی افواہہم اپنے منہوں سے ولم تؤمن حالانکہ نہیں ایمان لائے قلوبہم ان کے دل ومن الذین ہادو اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے سماؤنا بہت زیادہ سننے والے ہیں للکذبی جھوٹ کے لیے سماؤنا بہت زیادہ سننے والے ہیں لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے لم یاتوک نہیں وہ آتے آپ کے پاس یحرفون الکلمہ وہ پھیر دیتے ہیں باتوں کو من بعد موادئہ بعد ان کی جگہیں مقرر ہونے کے یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتی تم اگر دیے جاؤ تم ہذا یہ فحزوه تو لے لو اس کو. وَإِلَّمْ اور اگر نہ تو تَوْهُ تم دیے جاؤ اس کو. فَحْذَرُوا تو محتاط رہو یا چھوڑ رہو. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اور جس سے ارادہ کر لے اللہ. فِتْنَتَهُ اس کی آزمائش کا. فلن تو ہرگز نہیں. تملکا تم مالک ہو سکتے. لہو اس کے لیے. من اللہ اللہ کی طرف سے. شیعہ کسی چیز کے. اولئک الذین یہی لوگ وہ لوگ ہیں. لم یرد اللہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ. ان یطہر قلوبہم کہ پاک کر دے ان کے دلوں کو. لہم ان کے لیے. فی الدنیا دنیا میں. حسن رسوائی ہے. ولہم اور ان کے لیے. فی الآخرتی آخرت میں. عذاب عظیم عذاب ہے بڑا. سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں. للکذبی چھوٹ کے لیے. اکالونا بہت زیادہ کھانے والے ہیں. لسحتی حرام. فَإِن جَاءُوكَ پھر اگر وہ آئیں تمہارے پاس. فَحْكُمْ تو فیصلہ کرو. بَيْنَهُمْ ان کے درمیان. او اعرض عنہم یا اعراض کرو ان سے. وَإِن تُعْرِضْ اور اگر تم اعراض برتو. عنہم ان سے. فَلَنْ يَدُرُّوكَ تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو. شیئن کچھ بھی. وَإِن حَكَمْتَ اور اگر تم فیصلہ کرو. فَحْكُمْ تو فیصلہ کرو. بَيْنَهُمْ ان کے درمیان. بِالْقِسْط انصاف کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی. یحب المقسطین محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. وکیفہ اور کس طرح. یحکمونک وہ منصف بنائیں گے آپ کو. منصف کا معنی انصاف کرنے والا. وَإِنْدَهُمُ التَّوْرَاتِ جبکہ ان کے پاس ہے تورات. فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَا پھر وہ منہ موڑ جاتے ہیں. مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد. وما اولئک اور نہیں یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے. بس جی.